नाचे मैं गाऊं मेरा जी चाहे, कोई गीत बनाऊं मेरा जी चाहे, तू नाचे मैं गाऊं मेरा जी चाहे। नाचे मैं गाऊं मेरा जी चाहे।